Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, zaczyna się więc środa. To 27 dzień czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej rozmawiali w Bratysławie o unijnym pakcie migracyjnym. Na miejscu jest nasz reporter. Serial dokumentalny Reset emitowany przez TVP ujawnił nowe informacje w sprawie planów budowy w Polsce tarczy antyrakietowej. Uwaga na burze i ulewy. Do rana w niektórych regionach kraju może dojść do załamania pogody. Unijny pakiet migracyjny nadal dzieli Grupę Wyszehradzką. Ta kwestia była jednym z tematów omawianych w Bratysławie przez premierów Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Na forum wspólnoty mechanizm wprowadzający relokację migrantów lub płatności za nieprzyjęcie przybyszów poparły jedynie Czechy. Pozostałe kraje zgłaszają swoje poważne wątpliwości, a wszystkie deklarują sprzeciw wobec samej idei relokacji. Nie zgadzamy się na żadne przydziały migrantów. Europa musi móc bronić się przed migracją zewnętrzną. Tak w Bratysławie mówił premier Mateusz Morawiecki. Jak argumentował, to sprawa zasadnicza. Albo państwo może chronić swoje granice, albo jest podległe innym mechanizmom. Polska nie godzi się na to, aby nasze zasady były podległe innym mechanizmom. W podobnym tonie wypowiadają się Węgry. Od głosu na unijnym forum wstrzymała się Słowacja, a Petr Fiala, premier Czech, który ostatecznie poparły unijny pakiet migracyjny, zwraca uwagę na to, co łączy Wyszehrad. Wszystkie kraje V4 uważają, że te kwoty migrantów nie rozwiążą problemów. Kwestie migracyjne powrócą jeszcze w tym tygodniu, ale już na szerszym forum podczas czwartkowo-piątkowego unijnego szczytu w Brukseli. Z Bratysławy Karol Darmoros, Polskie Radio. Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cęckiewicz powiedział, że ekipa byłego premiera Donalda Tuska jeszcze zanim przejęła władzę, była przeciwna tarczy antyrakietowej. Historyk mówił o tym w TVP Info podczas debaty po wyemitowanym w Telewizji Polskiej programie Reset, odcinkowym cyklu, którego jest współautorem. W poniedziałek w TVP wyemitowano trzeci z 8 odcinków. Sławomir Cęckiewicz mówił, że o niechęci środowiska Donalda Tuska i samego byłego premiera do amerykańskiej tarczy antyrakietowej świadczą liczne informacje. Jest bardzo dużo wypowiedzi, artykułów prasowych Radosława Sikorskiego, samego premiera Tuska. W expose to nawet listopada 2007 roku premier eksponuje. Natomiast rzeczywiście, kiedy oni przejęli władzę, zwłaszcza po wizycie Donalda Tuska w Moskwie, rozpoczyna się w dwóch ministerstwach galop, który polega na tym, żeby stworzyć jakąś niewyobrażalną ilość argumentów przeciwko budowie amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce. W programie Reset przedstawiane są dokumenty i informacje na temat polsko-rosyjskiego resetu z lat 2007-2015. Prace nad programem trwały ponad rok. Przeanalizowano m.in. około 10 tysięcy dokumentów z publicznych archiwów z Polski i z zagranicy. Uwaga na załamanie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, którym towarzyszył będzie silny deszcz, a w niektórych miejscach również grad. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego, a także dla części województwa mazowieckiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Trudna sytuacja pogodowa w tych regionach spodziewana jest do rana. Rozpoczął się pierwszy tydzień wakacji. Uczniowie z całego kraju wyjeżdżają na kolonie i obozy, a ci, którzy zostali w domach, korzystają z atrakcji przygotowanych przez szkoły i samorządy w ramach akcji Lato w Mieście. Szkoły zapewniają dzieciom nie tylko opiekę i wyżywienie, ale także wizyty w muzeach, na pływalniach czy w kinach. Uczniowie z jednej z częstochowskich szkół w ramach Lata w Mieście przyjechali dzisiaj do Warszawy. Jesteśmy z Częstochowy i przyjechaliśmy tutaj pociągiem z Częstochowy, tam 3 godziny chyba. To jest nasze lato w mieście, ze szkoły. Co jeszcze będziecie robić? W kolejnych dniach jedziemy do kina, a w trzeci dzień rajd rowerowy mamy. Sam wyjazd cały, to już jest fajna rzecz. Przejechałyśmy metrem 2 razy, z przesiadką oczywiście, więc atrakcja Małgorzata Jagieła. Szkoła podstawowa numer 37 imienia Jana Pawła II w Częstochowie. Byliśmy koło Syrenki, Stadion Narodowy. W tej chwili jesteśmy w Centrum Nauki Kopernik. Potem idziemy sobie spacerem do Starego Miasta i jeszcze planujemy wjazd na 30 piętro w Pałacu Kultury i Nauki. No mi się bardzo podoba. No bo możemy poznać miasta, zobaczyć wiele rzeczy i się pobawić. Z uczestnikami lata w mieście rozmawiała nasza reporterka Martyna Szymrakowska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia dużo chmur, ale będą też i większe przejaśnienia. Spodziewane są także przelotne opady deszczu i dalej burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni na wybrzeżu do 25 na Podlasiu, z kolei w kotlinach górskich od 17 do 20. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Robię zupę jarzynową, w szyby stoka deszcz. Głodny jestem, czuję nastrój filozoficzny też. Jadę poprzez wodę z nieba, wszystko to, co złe wydarzyło się na ziemi, jemu, tobie, nie. Pod dach się chowa wszystko, każdy człowiek, każdy zwierz. A ja lubię, kiedy latem pada deszcz. Po liściach spływa woda, płyną krople z dłuż i wszerz. Lubię, kiedy latem pada deszcz. Tatuś nie wytrzymał życia, pies udusił gęś. Mąż porzucił swoją żonę, kiedy padał deszcz. Rower komuś ukradł złodziej, złodziej przepadł też. Gdzieś wypadek był na szosie, kiedy padał deszcz. Pod dach się chowa wszystko, każdy człowiek, każdy zwierz. A ja lubię, kiedy latem pada deszcz. Po liściach spływa woda, płyną krople wzdłuż i wszerz. Lubię, kiedy latem pada deszcz. Wszystko rośnie, wszystko żyje, człowiek, kwiat i pesz. Zarzuć ręce mi na szyję, kiedy pada deszcz. Przytul mocno mnie do siebie, przecież dobrze wiesz. Pierwszy raz, gdy cię spotkałem, także padał deszcz. Pod dach się chowa wszystko, każdy człowiek, każdy zwierz. A ja lubię, kiedy latem pada deszcz. Po liściach woda, płyną krople wzdłuż i wszerz. Lubię, kiedy latem pada deszcz. Lubię, kiedy latem pada deszcz. Lubię, kiedy latem pada deszcz. Pod dach się chowa woda, płyną krople wzdłuż i wszerz. Lubię, kiedy latem, lubię, kiedy latem, lubię, kiedy latem pada deszcz. Tomasz Szwed. Tomasz Szwed uzupełnił prognozę pogody, bo ma padać i to obficie. Proszę się przygotować na deszcz. A my w Trójce pod Księżycem, w rozmowach o duszy, chcemy dziś porozmawiać o tym, jak żyć wobec, czy też z, czy też w czasach takiego nadmiaru, natłoku informacji. Informacji wszelakiej, ważnej, mało ważnej, mniej ważnej, zupełnie nieważnej. Jak odróżnić, co jest prawdą, a co jest wymyślone. Witamy Państwa. Elżbieta Różycka za konsoletą, Dariusz Pieruk przy telefonie i Szymon Sławiński przy mikrofonie. Witamy już w letniej i, uwaga, krótszej o godzinę audycji. Przypomnę, nasz telefon to 22 i 7 trójek, a nasze pytanie: jak żyć w czasach nadmiaru i natłoku informacji? Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Piękny, aksamitny głos zapewne Państwo rozpoznali. Tak, już jest lato, już rozpoczęły się wakacje szkolne. Wielu z Państwa pewnie też wybiera się na urlopy, na odpoczynek. Czy wtedy będziecie w jakiś sposób ograniczać swój dostęp do informacji? Czy będziecie ograniczać i chronić się przed informacjami, bo rzeczywiście w tym codziennym życiu jesteśmy właściwie bombardowani informacjami zewsząd, bez jakiejkolwiek, można powiedzieć, skali ich ważności. I w sobotę dotarły do nas zatrważające informacje z Rosji, gdzie doszło do jakiegoś rodzaju buntu w armii. Mogliśmy tego słuchać przez radio, oglądać telewizję, a także czytać i oglądać w internecie. Równocześnie w naszych smartfonach wielu z nas gdzieś tkwiło dłużej bądź krócej na portalach społecznościowych, gdzie przychodziły najrozmaitsze komentarze, informacje dotyczące tych osób, z którymi mamy kontakt. Można powiedzieć, stajemy się coraz bardziej uzależnieni od tych form, od tych mediów i można też powiedzieć, że w coraz większym stopniu zaczynamy żyć w takim świecie równoległym, wirtualnym, trochę odrealniając, że tak powiem, się i zapominając o rzeczywistości. Czy tak jest? Czy państwo podzielają to zdanie, które teraz wypowiadam? Czy podzielacie te obawy przed tym, że ten nadmiar, natłok informacji zaczyna w jakiś sposób zły, negatywny wpływać na nasze życie? Prosimy o telefony. Nasz numer to 22 i 7 trójek. Przypomnę, że nasza audycja w lecie, a więc już dziś trwa tylko do godziny pierwszej. Every shiny bully that he could find. Built himself a house with the wooden floors. Put the shiny bullets in a chest of drawers. Well, his wife's long gone and the kids are grown. The trees, they fall down on their own. Memories fade. Show. But the bullets still shine like coins in the snow. And one day he took himself into town. When the man with the truck really came around, they took the television and the gun from the wall. Oh, and almost every bullet from the chest. Came back home, found the house in a mess. Run into the bedroom and the old brown chest. Well, he didn't care much for the VCR, but he cried for the space where the bullets were. Oh, well, the man took the truck down into town and he stole all. But they couldn't stab the bullets cause they weren't live rounds. So they dug a big hole, put the bullets in the ground. Oh, oh, oh no, oh, oh, hi. Anymore. Cause the men are gonna come like they did before. And he'll hold on to the three or four bullets that they left in the chest of drawers. Where the bullets that they left in the chest of drawers. No, nie wiem, czy wszyscy poznali, ale to śpiewał Passenger, pseudonim artysty. Był to głos męski, bardzo interesujący. A już też trochę nas wprowadził w nastrój wakacji. My tymczasem rozmawiamy o tym, czy uda nam się w te wakacje trochę odpocząć od nadmiaru informacji, bo właśnie nadmiar informacji i jej natłok i trudności z rozróżnieniem, co jest prawdą, co jest wymyślone, to jest nasz chleb codzienny w tej chwili. Mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Marcin z Wrocławia. Ja chciałem powiedzieć, że od natłoku informacji można uciec, ale nie zawsze, ponieważ istotną informacją na przykład nad morzem, jak pan tutaj wspomniał, wyjazdy wakacyjne, to też są jakieś koncerty, prawda? Więc informacja o tych koncertach musi być podana, prawda? Tak. Czy to w mediach, w danych rozgłośniach radiowych, czy to na tablicach informacyjnych. Także tutaj jest ciężko uciec od tego, ale można się od tego w jakiś sposób odizolować. Mm-hmm. No właśnie, żeby wybierać to, co jest rzeczywiście niezbędne. Najważniejsze, tak. Tak, tak, tak. Jakie pan ma metody na to odcięcie się od nadmiaru informacji? Po prostu nie słuchać wszystkich stacji radiowych, które są wokół, tylko które naprawdę muszę wysłuchać, to słucham, prawda? Tak jak jest z muzyką, tak? Po prostu generalnie, no. Mhm. Czyli właściwa selekcja, właściwy wybór. To życzę panu, panie Marcinie, dobrego w takim razie odpoczynku w te wakacje i też jeśli będzie pan wybierał którąś ze stacji radiowych, to proszę wybrać Trójkę. Oczywiście, słucham cały czas. Tak. I nawet jak po prostu się nie odzywam w niektórych audycjach, które pan prowadzi właśnie we wtorki, no są to, znaczy z poniedziałku na wtorek, tak? To po prostu słucham, ale się nie odzywam, bo nie mam po prostu niczego do powiedzenia, ale tutaj wybieram sobie właśnie, właśnie informacje, które pan podaje i już wtedy wiem, co mam powiedzieć i wtedy dzwonię i mówię o tym, prawda? Czyli tak jak w tym wypadku było. Tak jest. Bardzo panu dziękuję w takim razie i dobrej nocy. Dobranoc. Dobranoc. Dziękuję. A my, proszę państwa, pozostaniemy jeszcze w łączności telefonicznej i oddajemy głos kolejnemu słuchaczowi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchaczce. Jagoda z tej strony. Na temat informacji nie są, można się odizolować, bo natłok informacji nigdy nie działa na nas dobrze, ponieważ nie każda informacja jest nam potrzebna w danym czasie, a tylko może nam w jakiś sposób utrudniać życie. Na przykład no, mam tu na myśli takie no, niezbyt dla nas miłe informacje na temat na przykład toczących się wojen. No, jest to ważne, żeby wiedzieć, ale nieraz takie właśnie informacje szczegółowe przysparzają nam takiego przygnębienia. Tak. Bo jednak cały czas takie bombardowanie teraz, a to, że susza taka, że co nas czeka, to zewsząd o tych wojnach, no mówię, nie jest to dla nas dobre, przynajmniej dla mnie. Jak się od tego odizolować? Moim takim sposobem to jest odłożenie telefonu, wyłączenie zbędnych takich informacji, natłoku i po prostu gdzieś sobie udać się do lasu, tak sam na sam, czy tam z pieskiem na spacer, czy nawet takie zwykłe posiedzenie, porozmawianie z sąsiadką, jak to kiedyś było, jeszcze pamiętam te czasy, że się siadało, w grupie rozmawiało, nie tylko na okrągło internet i te wieści, zewsząd bombardowanie się takimi nieprzyjemnymi sprawami. Również dobrą taką dla mnie przynajmniej jest odskocznią przeczytanie Pisma Świętego, czy rozważanie, czy nawet obserwacja przyrody. Jest to takie odstresowanie mojego umysłu. Tak mi się wydaje, że jest to ważne również tak w życiu, żeby tą równowagę złapać. Nie tylko cały czas siedzieć, oglądać, słuchać lub wisić na telefonie. Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać jeszcze panią, tak? Bo pani Jagoda, wspomniała pani, że ma pani psa. To jest bardzo dobra chwila, wychodzenie z psem na też nawiązywania kontaktów. Są bardzo często znakomite kontakty z innymi właścicielami psów. Czy pani się to to udaje? Ja, proszę pana, jestem w ogóle człowiekiem takim, że dla mnie zwierzę, każdy inny, nieważne, może być to mysz, ale jeśli potrzebuje pomocy, czy widzę, że jest w potrzebie, nie mijam, nienawidzę zabijania, nienawidzę patrzenia na cierpienie, nieważne, czy to będzie człowiek, czy jakiekolwiek zwierzę. Bardzo jestem blisko przyrody, że tak powiem, współpracuję z animalcem, staram się dokarmiać takie potłuczone zwierzęta, które właśnie ludzie traktują jak zabawki, że malutkie, ładne, można się bawić, za chwilę się wyrzuca, mnóstwo takich jest, czy to ptaki dane jako prezenty, co mnie też to bardzo denerwuje, że ludzie traktują to właśnie jako prezent. No niestety nie później, a wie pan, jeszcze najgorzej może mnie tak denerwuje takie ludzkie powiedzenie, że przecież ja nie zabiłem, ja wyrzuciłem. Tylko ludzie nie zdają sobie sprawy właśnie, że takie wyrzucenie zwierzęta nieraz jest bardziej okrutne, niż być zaniósł do lecznicy i uspał. Ja jestem bardzo blisko przyrody. Dla mnie każde życie jest bardzo ważne. Nieważne, czy to będzie motyl, czy mrówka, że tak powiem. Zawsze mam w pamięci to, że życie dla każdego jest cenne. Mhm. Och, bardzo pani dziękuję za tę wypowiedź, za telefon. To jest dla nas, tak myślę, no dla mnie w każdym razie to, co pani mówi, jest bardzo ważne i mam podobny stosunek. Nie mam pewnie tyle sił w sobie, żeby angażować się aż tak w taką pomoc i w taką obecność ze zwierzętami, ale tak samo bardzo i cenię i kocham zwierzęta, tak jak pani. No to bardzo się cieszę. Pozdrawiam. Dziękuję. Z całego serca. Miłego wieczorku. Miłego. Do widzenia. Do widzenia. Nie przyjdzie o świcie. Na scenie czerwone żelbety. W kolorycie ginie życie. Plany rzecz ulotna. Marzenia łatwo się psują. A życie w dobrobycie. Nagrody dają zwójom. Od Koluszy aż do Wiednia. Miejsca znaleźć nie mogę. Kolejka do sedna jest jedna. Wszędzie już mają załogę. Mądrzy ludzie mówią nam, że słońce w końcu zgaśnie, więc przechowujmy życia ślad, baśnia i na taśmie. Od Koluszek aż do Wiednia. Nie mogę. Kolejka do sedna jest jedna. Wszędzie już mają załogę. Martyna Jakubowicz. Rozmawiamy dziś o nadmiarze informacji, o natłoku informacji, o tym, jak to wpływa na nasze życie, o uzależnieniu też od informacji różnego rodzaju, to niekoniecznie tych agencyjnych, ale też takich dotyczących życia innych osób poprzez najrozmaitsze portale społecznościowe, poprzez takie urządzenia jak smartfony, w których sami w smartfonach przecież siedzimy przez całe dnie. O tym dziś rozmawiamy. W Trójce pod Księżycem już jest 30 minut po północy. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No więc ja receptę mam taką. Myślę, że warto skupić się na rodzinie, warto skupić się na rodzinie, wyłączyć telewizor, wyłączyć komputer na chwilę, zająć się obowiązkami domowymi, zadbać o rodzinę, spędzić z nią czas, spojrzeć na drugiego człowieka i być dobrej intencji, tak? Po prostu odizolować się, skupić się na ludziach, na bliskich, na rodzinie, na jej dobru. Mhm. I to mieć na myśli, tak. Można wyłączyć na chwilę te urządzenia i zająć się bliskimi, tak. Ich dobru rodziny, tak. Myślę, że to jest jakaś tam recepta, że jeśli masz tę możliwość, to nie jest takie trudne. No, jak najbardziej. Chociaż myślę, że to nie jest takie proste, ponieważ mówiąc umownie, od tych smartfonów, telefonów czy tego typu urządzeń, jak i samych komputerów, no, bardzo łatwo się uzależnić i wielu z nas sam widzę, w jakim stopniu również ja jestem od tego uzależniony. Nie jest łatwo się oderwać i to na pewno wymaga takiej dużej samoświadomości i to, co pan mówi, jest takim wspaniałym programem, rzeczywiście wspaniałym programem, żeby skupić się na tym życiu, dobru które rodziny. Jest wokół nas, a przede wszystkim tak, na dobru rodziny. Tak. To w takim razie to zapamiętujemy, to co pan powiedział i z tym zostańmy dzisiaj w tę letnią noc. Bardzo panu dziękuję. No i jeszcze tak. Mam tylko jedną rzecz do bardzo pytania. Proszę. Powiedział pan słusznie o świadomości. No, świadomość jest bardzo ważna. Trzeba być świadomym. Trzeba mieć jakiś świadomy cel, tak, który będzie przyświecał i do tego dążyć, tak, jeśli uświadomimy sobie, jaki jest priorytet naszych postępowań, wtedy łatwiej będzie wyłączyć ten komputer, wyłączyć ten telewizor, wyciszyć ten smartfon na chwilę i zająć się innymi rzeczmi, tak. Dokładnie, tym bardziej, że właśnie w tychże smartfonach i w tym świecie, który tam często możemy oglądać, a czasami kreować, te priorytety zostały bardzo mocno przesunięte i łatwo stracić ten... No myślę, że tutaj jest pole do popisu, żeby pracować faktycznie nad tym, poprawić stan rzeczy. Tak? Myślę, że tutaj warto podjąć jakieś działania. Tak. Bardzo dziękuję i życzę dobrej nocy. Wzajemnie, dziękuję bardzo. Dziękuję. A my, proszę państwa, pozostajemy dalej na łączu telefonicznym i prosimy o głos kolejnego słuchacza. Tak? Tak, halo? Ja jestem? Tak, już pan. Dzień dobry. Krzysztof z Warszawy, dzień dobry. Dobry wieczór. Znaczy, dobry wieczór właściwie. Powiem tak, nadmiar informacji oczywiście nas wszystkich dotyczy, natomiast my, starzyko, nie mówię o sobie, którzy mamy za sobą PRL i stan wojenny, mamy pewne mechanizmy obronne, jak się przed tym natłokiem chronić. Martwi mnie jednakowoż los 13-latków, nastolatków w ogóle. Dokładnie. Ponieważ oni nie mają instynktu, żeby się przed tym bronić. Łukają to wszystko, jak mówiąc kolokwialnie, jak gęś ciepłe kluchy, bez żadnej refleksji. I to jest przykre. Ale są pewne objawy pozytywne, bo koło nas na Mazurach rezyduje od kilku lat obóz harcerski. Mhm. I oni tym dzieciakom po prostu telefony na te 3 tygodnie zabierają. Oj, to jest taka męska decyzja. Jest brutalna metoda, tak. Mhm. Ale w tym czasie się uczą mapy, uczą się kompasu, uczą się łazić po lesie, po drzewach, ale nie mają możliwości gapienia się w ten ekranik przez parę tygodni. I to jest bardzo zdrowa tendencja, moim zdaniem. No, to jeśli to się udaje na tym obozie, to... No, tak się chyba udaje. Wizyty rodziców mają raz tylko chyba w czasie turnusu, więc nie ma tego, że mamusia, przywieź mi telefonik, bo nie ma telefonika. Mhm. Masz się znaleźć w lesie za pomocą kompasu i mapy. Cześć. No tak, czyli... Potrzebne są, pozytywne jeszcze radykalne przykłady, kroki. Także tak, trzeba się tego trzymać. Dobra, dziękuję. Nie zawracam głowy i dobrej nocy. Nie, wręcz przeciwnie. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Richard Hawley. Richard Hawley, który ma zaledwie 56 lat. To pocieszające dla wszystkich 56-latków, którzy nas słuchają, że w tym wieku można mieć tak wspaniały głos. No, oczywiście piosenka jest wcześniejsza, ale myślę, że Richard Hawley nadal jest w świetnej formie. Nie wiem, czy państwo pamiętają, jest takie słynne zdjęcie przedstawiające audiencję na placu Świętego Piotra, papież i za barierkami tłum i wyciągnięte ręce i w każdej ręce smartfon i wszyscy kręcą filmiki albo robią zdjęcia właśnie przejeżdżającego papieża. Tylko jedna staruszka nie trzyma aparatu i nie robi zdjęcia. I paradoksalnie widzimy to na tym zdjęciu doskonale, że tylko ona jakby patrzy tak naprawdę na papieża i tak naprawdę jest tam na miejscu i uczestniczy w tym wydarzeniu i je przeżywa. Wszyscy inni są w jakimś innym, wymyślonym zupełnie świecie tychże smartfonów. I dzisiaj o tym nadmiarze informacji i uzależnieniu od różnego rodzaju właśnie nowoczesnych środków przekazywania tychże informacji rozmawiamy. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozdrawiam z nadmorza. Bardzo dziękuję. Ja chciałam powiedzieć, że właściwie to jak zadzwoniłam, pomyślałam sobie po chwili, że nie powinnam się wypowiadać, bo się kompletnie nie znam na tych sprawach. Ale jak to mówią niektórzy, ponieważ nie znam, to się wypowiem. No tak? Właśnie, tak, to stara, dobra tak. Zasada. Kompletnie jestem wolna od takich rzeczy. Ale ma pani telefon komórkowy? Tak, mam, ale taki, że przedpotopowy prawie. Że nic nie potrafi ani zdjęć robić, ani tam nic, tylko zadzwonić i SMS i tyle. A jeszcze latarkę ma, o, latarkę ma. Przypadkiem odkryłam zupełnie, tam coś nacisnęłam i się okazało, że ma tak. Więc ja jestem wolna od tego, że właściwie to jak mówię, trochę czuję się taka trochę nie a propos, żeby mówić, jak sobie z tym radzę, skoro nie mam sobie z czym radzić, ale też obserwuję młodych, przecież jestem matką, mam dzieci i znam ich znajomych i przyjaciół i widzę te jak to wygląda. No niestety świat poszedł w taką stronę, że teraz to no przecież nie byłoby, nie mówię o studiach nawet, ale liceum nie dałoby się skończyć bez internetu, jakby ktoś nie miał. Nie, po prostu byłoby to niemożliwe. No, prawdopodobnie. Niemożliwe. Tak. I ja nam się zepsuł telewizor jakieś, nie wiem, dokładnie 12-13 lat temu. Zajęło mi trochę czasu, żeby uzbierać pieniądze na naprawę, bo to była taka duża sprawa. No i po paru miesiącach powiedziałam dzieciom przy kolacji, że tadam, już mam, możemy naprawić telefon, telewizor. A wtedy moje najmłodsze dziecko zapytało mami, a czy my tak naprawdę potrzebujemy tego telewizora, bo zobacz, już nie mamy tyle miesięcy. A ja takich obserwowałam, wie pan, nigdy nie byłam taką matką pouczającą, nauczającą, a teraz chodź dziecię, tutaj posiedź i posłuchaj, co twoja stara, mądra matka ma do powiedzenia. Bardzo mnie cieszyło, jak oni sami dochodzili do pewnych rzeczy. I właśnie tak to wtedy się wydarzyło, coś takiego, że ja to widziałam, jak mamy więcej czasu. No bo to choćby ta sytuacja przy kolacji. Dzieci zjadłyby kolację, gdyby był telewizor, to natychmiast by poleciały do telewizora, znaczy ewentualnie do odrabiania lekcji, no ale jakby już ktoś miał odrobione, no to do telewizora. I już byśmy tak sobie poznikali. A tymczasem siedzimy sobie, już jest po kolacji, a my sobie siedzimy przy tym stole i rozmawiamy i się widzimy i się słuchamy i patrzymy sobie w oczy i to jest takie piękne i to jest takie. Ja tak po cichutku to obserwowałam, a to, co wtedy powiedział mój syn, no to mnie zachwyciło absolutnie. Miał wtedy 11 lat. No i w sumie wyszło na to, że mówicie, nie potrzebujemy. Oddaliśmy telewizor komuś, kto sobie go sam naprawił. Od tamtej pory telewizora w domu nie było i nie będzie. No internet, no jak mówię, ja nigdy nie. No dzieci z konieczności musiały, bo inaczej to po prostu by się nie dało. To ktoś o tym zdecydował, że to już nie jest tak, że słowniki, encyklopedia, biblioteka, tylko po prostu internet. No to już na to nic nie poradzić, nic nie można. No tak, ale to oczywiście mówimy o tym, bo tak, bo to jest można. Rzeczy, które się nie za tym. Można traktować jakoś, tak, jako źródło po prostu informacji, którym tak, my możemy tak decydować, tak, kiedy i co tak, chcemy z niego jakby zaczerpnąć. A no tak, tak jakby taka nowoczesna biblioteka, tak, powiedzmy, tak, że nie trzeba gdzieś iść jechać, tylko po prostu tu się kliknie, pipnie coś tam i już ma się te wiadomości, które są potrzebne do tego, żeby odrobić zadanie domowe, czy przygotować się do jakiegoś egzaminu. I mnie to kompletnie nie dotyczy i myślę sobie tak, że chyba w całym takim tym moim no, mało zabawnym życiu w ostatnich latach, to jak dzisiaj usłyszałam temat audycji, pomyślałam sobie, że chyba szczęściara jestem. Że nie mam z tym żadnego problemu. Aczkolwiek nie do końca, bo jakby mi tak na przykład radio wysiadło, oj, to by było źle. Bo odkąd pamiętam, jak byłam małą dziewczynką, hej, i pojawiło się pierwsze radio w domu, to od tamtej pory jestem chyba, no trzeba co nazwać po imieniu. No tak. No właśnie, czyli jakieś uzależnienie tak jest. Jest. Ale ono, tak, ale to jest taki towarzysz, taki przyjaciel, to jest takie, to wie pan, jak się człowiek obudzi w środku nocy, bo go obudzi zły sen, czy jakiś ból, czy coś tam, no to ono jest. Radio jest chyba w tej chwili najmniej inwazyjnym, że tak powiem, i najbardziej intelektualnym medium, prawda? Tak. W porównaniu z tym, wszystkim innym wokół, to radio jest tak niezwykle szlachetne. Też tak myślę. Zdarzało mi się już teraz, od dawna nie, ale jeździć przecież dużo autobusami, trolejbusami, no to widziałam ludzi, którzy no cały czas mają te tam urządzenia przy uchu, cały czas przepatrują coś tam, tak skupieni na tym, na tych jakichś tam, nie wiem, cokolwiek to jest, no przecież skąd mogę wiedzieć, co tam kto robi. Jakby to było takie niezbędne do życia, jak kiedyś myślałam sobie, że mi jest potrzebne powietrze, albo biegać się boso po trawie. No to teraz takie uwiązanie. No takie uwiązanie, bo to paradoksalnie ta łatwość, jaka teraz jest jakby dostępu do informacji i stworzone te takie przestrzenie, w których można wymieniać się wszystkim, przy takim kompletnym zakłóceniu, prawda, jakiejś hierarchii ważności, prawda, kiedy to w jednym momencie dostajemy informację, nie wiem, z sytuacji w Rosji i jakąś tam informację plotkarską dotyczącą kogoś, że ktoś tam ma jakieś kłopoty i się rozwodzi, a równocześnie możemy dostać dziesiątki reklam, które są już oczywiście tak przygotowane, że jakby specjalnie dla nas, bo ponieważ gdzieś tam coś raz obejrzeliśmy albo gdzieś powiedzieliśmy, że czymś się interesujemy. I to tak wciąga, i tak wciąga, tak, mam akurat właśnie rozmawiałam niedawno z moim synem o tym też, że on nie zaglądał do, nie wiem, Facebooka czy tam czegoś, nie wiem jak to się tam nazywa, nie znam się na tym, przez 3 dni, więc tam ja mówię, ktoś ci wysłał wiadomości, pytał mnie, dlaczego nie odpowiadasz, a mówi ty. Ja mówię, no tak, no to po prostu jesteś daleko i ktoś chciał się z tobą skontaktować. Ja mówię, wiesz, bo jakoś tak chciałem po prostu odpocząć i nie czuję potrzeby, po prostu nie czuję potrzeby. Zajmuję się tym, co jest ważne w życiu. Pracuję, uczę się, jak ma trochę wolnego czasu, to zwiedza piękne okolice przyrody, też zachwyca się piękną Prowansją, bo to akurat ma tam w pobliżu. I tak. Szczęściarze. Szczęściarze, no, można powiedzieć. Prowansja to jest przecież taka perła naszego starego kontynentu, Europy. No jakby nie było, tak. A jeszcze chciałem panią zapytać tak powoli zmierzając do końca, ze względu na czas zapytać o to, jakie wakacje pani planuje, czy jakiś urlop, czy urlop w sensie takim może, czy jakiś ja mam nieustający urlop od dłuższego czasu i moje wakacje będą polegały na tym, że ja postaram się przetrwać te upały, a jesienią, jak mi się uda dotrwać do jesieni, to właśnie pojadę tam i zobaczę Prowansję. Bo mnie syn zaprasza już od zeszłego roku, ale jakoś ciągle nie składa się, bo ciągle mam jakieś tam, a to tamto, rozmaite jakieś tam boleści i problemy. Lubi pani tę parę roku? Lato? Lato, tak. Teraz, kiedy tak źle znoszę upały, to nie. To jest tylko właśnie, czas na przetrwanie. Właśnie, pani, że ja też z wiekiem, że tak powiem, przepraszam, że tak to wypomnę, ale uwielbiałam. Ja urodzona jestem na południu, moja rodzina pochodzi z południa, jeszcze z dalszego południa nawet niż Polska. I dla mnie to kiedyś żaden problem był. I bardzo lubiłam, bardzo. Ale no teraz po prostu ciężko tak ze względu na to, że no ciężko oddychać, ciężko. No ale nic, to jest taka pora. Cieszę się, że jest tak, że zieleni się, że kwitnie, że jest tak pięknie. Ci, co mogą sobie spacerować, to sobie chodzą i oglądają, ja tylko przez okno. Ale no tak, ale no czekam do jesieni, której nie lubię, tak szczerze mówiąc, tak między nami to nie bardzo. Bo wtedy to już tak no depresyjnie się trochę robi i te nawet piękne kolory lasów, które są w we wszystkich barwach, jakie tylko można sobie wyobrazić, prawda? To mnie już tak nie cieszy, bo za chwilę, o Jezu, ktoś tak śpiewał, za chwilę październik, zima i śmierć, czy jakoś tak, coś takiego, to mi się tak, coś tak kojarzy, tak. No, ale ma pani plany. Tak my się trzymać się tego, czegoś, co możemy się trzymać, prawda? No. Lato już nie dla mnie, już na plażę się nie wybiorę i w bikini wystąpię też, szczególnie ze względu na wiek. Ale cieszę się, że ono jest i że nie tylko ciągle wieje i zimno i wieje i pada i leje i zimno i tak w kółko na okrągło. A ta jesień, tak sobie myślę, w tej Prowansji, o jakby mi się to udało. Dobrze, że jesień może, bo tak to byłoby strasznie, tam jest strasznie gorąco jednak. Tak, jak powiedział mój syn, stopiłaby się teraz z asfaltem, więc mam taki świetny plan właśnie, że trochę się podkuruję i mocniej stanę na nogach własnych swoich do tej jesieni i bez żadnych tam internetów, smartfonów, czy jak to tam się nazywa. Jak czego nie potrzebowałam, to i nie będę potrzebowała nigdy. A potrzebuję bliskości człowieka. O, i to jest takiego, wspaniała puenta. I to jest oprócz tego, że to mi dają moi najbliżsi, to też mi to daje radio. To może tak trochę górnolotnie zabrzmiało, ale rzeczywiście tak jest. To szczególnie te pańskie audycje, to jest takie, takie dobre to jest. Tak, bo jest ten kontakt właśnie radiowy i ta audycja, to często zapowiadając na początku mówimy o tym, bo to twórcy tej audycji kiedyś to napisali, że właśnie radio to jest ten intymny kontakt i Trójka pod Księżycem to jest to miejsce, w którym taki kontakt intymny właśnie poprzez rozmowę możemy nawiązywać. Bardzo pani dziękuję, bo już musimy kończyć, ponieważ kończymy wcześniej i życzę dobrej nocy. Dziękuję, wzajemnie. Dobranoc. A my, proszę Państwa, powoli zmierzamy do końca naszej audycji. Dziś rozmawialiśmy o tym, jak radzić sobie z natłokiem i nadmiarem wszelkiej informacji, która dociera do nas różnymi kanałami. I często te kanały i te narzędzia, które już towarzyszą nam, z którymi niemalże śpimy, no jesteśmy od nich, stajemy się uzależnieni. I jak sobie z tym poradzić? Dziękuję wszystkim za telefony, za udział w audycji i mówimy już dobranoc. Elżbieta Ruszycka, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Do usłyszenia za tydzień. Program Trzeci Polskiego Radia.